tată, cu apa de la străin, cât ar fi ea de curată, o bei și zici că și-au văzut ce om bun sunt, că m-am ținut de cuvânt de când mă știu pe...